Unit 1. Numbers. Activity 1. 5. 17. 27. 89. 7. 30. 39. 51. 80. 120. 349. 409. 411. 579. 614. 732. 925. 1003. 1012. 1120. 1376. 1539. 1630. 1780. 1899. 1905.